Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Kasım Salı. Yıl 2017, ay 11, gün 332, Kasım 21. 1439 Hicri Rebiülevvel 10, 1433 Rumi Kasım 15. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Ağzın yemekle doluyken nasıl şarkı söyleyebilirsin? Elin altınla doluyken nasıl dua için açabilirsin? Halil Cibran. Günün tarihi. 14 yıl önce bugün 28 Kasım 2003'te yapıtlarıyla edebiyatımıza damgasını vuran Türk edebiyatının duayenlerinden Melih Cevdet Anday İstanbul'da vefat etmişti. Şiirin yenilenmesini sağlayan Garip Hareketi, Melih Cevdet Anday'ın Orhan Veli ve Oktay Rifat'la birlikte lise yıllarında başlayan dostluklarından doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Just Merkez Açık Radyo, burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Savoy Truffle, The Beatles grubundan dinlediğimiz İngiliz rock grubu bildiği bir Beatles'ın 1968 albümünden, The Beatles'dan beyaz albüm. Onun da yayınlanmasının 50. yıl dönümü geliyor yakında. Ama biz bu şarkıyı onun için çalmadık. George Harrison tarafından bestelenmiş ve Eric Clapton arkadaşı, gitarist, rockçı Eric Clapton'ın çikolata merakından dolayı bestelediği bir şarkıymış. Çeşitli Macintosh'un Good News adlı markasında, çikolatasından önerilen rayihalar, çikolata tadları, aromaları arasında sayan, bütün hepsini sayan bir şarkı. İşte mandalinası, montelimarı, şusu busu portakalıyla gidiyor. Çikolatadan bahsetmiyor ama asıl çikolata üzerine yapılmış bir şarkı. Evet, bizim de çalmamızın sebebini şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tehlike. Çok eski zamanlardan beri Meksika yerlilerinin içeceği olan çikolata, Avrupa'dan gelen yabancılarda güvensizlik, hatta korku uyandırıyordu. Doktor Juan de Cárdenas, çikolatanın keyifsizlik ve melankoliye yol açtığını, köpüğünün ise sindirime engelleyip kalpte korkunç üzüntülere neden olduğunu kanıtladı. Ayrıca günahı kışkırttığından da kuşkulanılmaktaydı ve Piskopos Bernardo de Salazar, ayin sırasında çikolata içen kadınları aforoz etti. Ama kadınlar bu zaaftan bir türlü kurtulamadılar. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne göz atalım. 1821'de bugün, Panama'nın bağımsızlık gününde, İspanya'dan ayrılmış, İspanya sömürgesi olmaktan ve Gran Colombia adlı ülkeyle birleşmiş, sonradan oradan da ayrılacak, karma karışık işler olacaktır. Panama. Panama. Panama belgelerinden hatırlayacağınız ülke. 1912'de Arnavutluk Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmiş. 1912, 1958'de de Çad, Kongo Cumhuriyeti ve Gabon Fransız topluluğu içinde kalmakla beraber otonom, yani yerinden yönetilen ademi merkeziyetçi özerk cumhuriyetler haline almışlar. Çad. 1960'da Moritanya Fransa'dan bağımsızlığını ilan etmiş bugün. 1975'te Doğu Timor Portekiz'den bağımsızlığını ilan etmiş. 1991'de Güney Ossetya Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etmiş. Bugün bağımsızlıklar, evet, günü. Ben müsaadenizle bugünü dünya ulusların kendi kaderini tayin hakkı günü ilan ediyorum. Evet, kısmi diyelim ama. Kısmi. Kaç ülke var? Panama, Arnavutluk, Çad, Moritanya, Doğu Timor, Güney Ossetya. Evet. 6 ülke. Fena hepsi değil. Bugünü beklemiş. Ve hepsi farklı tarihlerde. Hepsi farklı tarihlerde, evet. 1821'den 1991'e kadar. Evet. Bu arada da günün en önemli şeyi de yıl dönümü Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin bir ayaklı minare, dört ayaklı, yani neydi o? Dört ayaklı minare diye, evet. Tarihi yapıyı kurtarmaya çalışırken yıkımdan ve taarruzlardan tam orada. Herkesin gözleri önünde. Herkesin gözleri önünde. Faili meçhul. En korkunç şey, basın toplantısı yaparken, barış isterken başına isabet eden bir kurşunla katledildi. Onun da ikinci yıl dönümü. Diyarbakır Barosu'da Sur ilçesinde bulunan dört ayaklı minarenin önünde 28 Kasım 2015'te, yani iki yıl önce, basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi ikinci ölüm yıl dönümünde anmak için aynı gün ve aynı saatte aynı yerde olacaklarmış. Bunun duyurusu var. Anma etkinlikleri kapsamında 28 Kasım'da Elçi'nin öldürüldüğü dört ayaklı minare önünde 10.53'te anma töreni düzenlenecekmiş. Aynı gün 14'te Elçi'nin Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilecekmiş. Kültür Merkezi'nde Tahir Elçi Kırık Saat adlı belgeselin galası yapılacakmış 18.30'da da. Evet, Esra Solindal'ın da yazdığı gibi Evrensel Gazetesi'nde Tahir Elçi'den sonra Sur'da hiçbir şey eskisi gibi olmamış. Dört ayaklı minarenin çığlığına ses olmak isterken katledilen Tahir Elçi'den sonra Sur'da hiçbir şey aynı değil diye. Ve çok ilginç, halkla ilgili, halktan insanlarla, sıradan insanlarla yapılmış mülakatlar var. Mesela minarenin hemen yanında yıllardır kuru yemiş satan Abdülkadir Afşar, 45 yıldır Sur'da esnaflık yaptığını, pek çok şeye tanıklık ettiğini, doğma büyüme buralı olduğunu, Hançepekli olduğunu söylemiş. Dört ayaklı minare aslında bir kiliseydi. Bunu da anlatan komşumuz bir Ermeni papazdı diyor. Önce kilise oldu. İslamiyetle birlikte minareye çevrilip yanına bir cami inşa edilmiş. İsmi ise Şeyh Mutahhar Camii olarak değişmiş. Şu hikayeyi de anlatmış. Dört ayaklı minarenin ayakları bir simge olarak kullanılıyor demiş. Kimi rivayete göre birlikte yaşayan dört dini temsil ettiği inancı hakim, Sur'da 1915'e kadar Süryaniler, Ermeniler, Hristiyanlar, kısmen Yahudi ve Müslümanlar yaşardı. Günümüzde yoğurt pazarı dediğimiz yerde Yahudiler yaşardı. Orası genellikle onların yaşam alanıydı. Yani bu insanlar yüzyıllarca hiçbir problem yaşamadan birlikte yaşamışlar. İşte böyle barış elçisi diye adlandırılıyor ama dört ayaklı minarenin tüm Diyarbakır halkı için önemli olduğunu anlatan Murat Sin de ciğerci ustasıymış. 30 yıldır orada. 2 yıl öncesine kadar yoğun bir ziyaretçi akını vardı tarihi yapı. Yasaktan sonra kimsesiz bırakıldı diyor. Tahir Elçi'nin öldürülmesinin canlı tanıklarından. Bizim için barışın ve birlikteliğin sembolü oldu diyor minare. Dört ayaklı minare Tahir Elçi'nin öldürülmesinden sonra eskiden koşup dolaştığım, benden sonra çocuklarımın oyunlar oynadığı dört ayaklı minare halka kapatıldı. Yasağın kaldırılmasını istiyordu. Minare de kapatılmış yani. Hı hı. Etrafında dolaşmak artık yasak. Bu çok üzücü demiş ve en son konuşan kadın elçiyle duruşundan dolayı katledildi demiş. Yani saniye ekti, 76 yaşında. O gün kendisiyle son konuşan insan, hatır isteyip ayrıldım yanından diyor. Hatır istemek diye bir kavram var geleneksel. O günü anlatırken gözyaşlarını tutamamış ve diyor ki elçiyle aralarında geçen diyalogu şöyle anlatmış. Elime, yanıma gelerek elimden tuttu, gülerek nereye gidiyorsun dedi. Dört ayaklı minarenin durumunu göstererek bu yapılanlara ne diyorsun diye sordu bana. Çünkü ateş edilmişti, parçalanmıştı, parçalar kopmuştu. Yüzyıllarca orada sapasağlam ayakta duran bir şeyden bahsediyoruz. Dini yapıdan, yapıdan. Ben de ona bu duruma diyebileceğim tek bir söz yok. Dört ayaklı minareyi göstererek o kadar çok şey yaşandı, eylem oldu, yıkım oldu, insanlar suç işledi ama bu minare ayakta kalabildi. Burası kiliseyken değerliydi, cami olduktan sonra bir şey kaybetmedi değerinden. Minareye yapılan saldırıyı akıl kabul etmez. Onu bu duruma koyanları protesto ediyorum dedim. Hatır isteyip oradan ayrıldım. Silah sesleri üzerine irkilip durakladım diyor. Çarşının başına doğru geldim. Her yerde askerler, panzerler. Ne oldu diye sordum. Tahir Elçi şehit düştü dediler. Şehadeti asla gözümün önünden geçmez. Çünkü o değerli bir insandı. Bu dert ve acı yıllarca unutulmaz demiş. İkinci yıl nedeniyle bir mesaj paylaşan Halkların Demokratik Partisi eş başkanı, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta barış için borçluyuz ve mücadele ediyoruz. Tahir Elçi'yi özlemle anıyoruz demiş. Sosyal medyada anılıyor. Demirtaş barışı istemek yetmiyor. Barışı eylemek lazım demiş. Barış için borçluyuz ve mücadele ediyoruz. Özlemle anıyoruz. Tahir Elçisiz 2 yıl etiketiyle vermiş bunu. Evet, böyle işte Diyarbakır Tahir Elçi'yi anıyor. Orhan Gazi Ertekin, Demokrat Yargı Eş Başkanı, Urfa Milletvekili HDP Milletvekili Osman Baydemir ve gazeteci İsmail Saymaz da konuşmacı olarak katılacaklar. Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen moderatörlüğündeki panele avukat Eren Keskin de katılıyor. Anma yürüyüşü var, sen de söyledin. Evet. Elçi cinayetinde 2 yılın özeti, dün ben birazcık söylemeye çalışmıştım. 2 yıl içinde 3 savcının değiştiği, tek bir şüphenin olmadığı, ne mermi çekirdeğinin, ne kamera kayıtlarının, ne de kriminal incelemenin bulunduğu bir şey var. Olay yeri de bir şekilde izinsiz olarak temizlenmiş. Olay yerini gören iş yerinin kamerası çalışmıyor. Polisler hakkında bilgi istenmiş, cevap alınamamış. Türkan Elçi eşi polisler hakkında şikayetçi olmuş. Yetkililer sözünü tutmalı, elçi cinayeti aydınlatılmalı diyorlar. Hakikaten yakın tarihin en önemli cinayetlerinden bir tanesi olduğuna şüphe yok. Grant Dink geliyor akla, ama daha önce çeşitli gazeteciler, hukukçular, akademisyenler de var. Sokağa gören kameranın görüntüleri yok. Polis görüntüleri kesik. Sokakta silah kullanan polislerden tek bir şüpheli yok. Mermi çekirdeği kayboldu. Böyle bir olayda kaybolmuş. Polis kamerasında 13 saniyelik bir kesinti var. İş yerinin içini gösteren kameralar çalışıyor ama sokağa gösteren kamerada görüntü yok. Böyle bir şey. Durumdan bahsediyoruz. Evet, dönelim şimdi. 1 saatlik vaktimiz var ama bu çok önemli bir şey. Evet, bu arada Selahattin Demirtaş demişken, Selahattin Demirtaş hakkında bir beraat kararı verildi. 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Sancaktepe'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddiasıyla yargılanan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verilmiş efendim. Evet. Sekbisiyle duruşmaya katılmayı kabul etmediği için bağlantı kurulmadığı da tutanağa geçmiş. Cezaevine yazı yazılmış. Böyle bir davaya taraf olmak istememiş galiba kendisi ve hakkında da beraat kararını vermişler. İyi bari yoktur, gelmedi duruşmaya deyip celbi cihetine gidilmesi de düşünülebilirdi. Öyle tuhaflıklar da olmuyor değil. Burası Türkiye. Evet, burası dünya da aynı zamanda. Black Friday'den biraz daha bahsetmiştik. Cuma'da, dün de. Şimdi ona dönelim. FBI verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Kara Cuma'da yüksek satış olmuş biliyorsun. Bütün öyle rekorlar mi kırılmış? Ben hiç bakmadım. Zeytin sıyırıyordum ben o esnada. Bütün rekorlar kırılmış ama en ilginç tarafı, dünya halini gösteren şey şu: 200 binden fazla silah satılmış. Silah mı satılmış? Evet. Alışveriş gününde 5 milyar doları aşarak rekor kırmış. Buldum şimdi haberi. Hangisi? Silah haberi mi? Yok, silah değil. Evet, bütün rekorlar kırıldı. İşte şeyde, online olduğu için alışverişlerin büyük kısmı dün de. Onu da ayrıca konuşma fırsatı bulmuştuk. Ben o kısmı kaçırmıştım. Jeff Bezos da zaten 100 milyarın üzerine çıktı. Bir gün içinde Jeff Bezos'un 2 milyar dolardan fazla artmış serveti. Bir günde 2 milyar dolar. Evet. Black Friday yüzünden işte. Çünkü bütün büyük internet üzerinden gerçekleştiriyor ve 100 milyar doları aşan servetiyle Amazon.com'un CEO'su ve hisselerinin %17'sinin sahibi daha da zengin olmuş. Aynı zamanda kendi fabrikalarında olmasa bile tedarikçilerinin fabrikalarında çalışan Asyalı işçileri de, Latin Amerikalı işçileri de, siyah işçileri de düşünmüştür ve onlarda da bir... Tabii canım, onlarda da acayip %300'lük falan artışlar yapmış. Öyle mi? Zam. Görünce söylerim ben de. Cep'le konuşuyoruz arada. Öyle mi? Peki. 200 binden fazla silah satıldığı da bu da silah tacirlerini, yani imalatçılarını çok mutlu edecek bir haber. Yani bu sayı daha da fazla olabilirmiş. Şimdi şöyle, 2015'te 185 bin küsur, 2016'da gene 185 bin küsur devam ederken birdenbire 203 binin üzerine çıkmış. Büyük bir artış var bu üçüncü senede. İnsanların silah ihtiyacı oluyor tabii ve daha da fazla olması muhtemelen bunun da üzerinde, çünkü alışveriş yapan kişiler bir silahla yetinmiyorlar ki, birkaç tane alıyorlar. Keskin nişancı tüfeği dürbününü 2500 dolar satıyorlarmış. Görmedik ki Türkiye'de bunları. Keskin nişancı tüfeğinin dürbünü. Evet. Böyle işte ufak böyle spesifik şeylerde satılıyormuş. Ağzımızı parayla açmışken bir de çok önemli bir şey oldu. Meredith Media şirketi satın alındı. Hadi gözün aydın. Kim almış efendim? Koch biraderler. Yapmayın ya. Yeryüzünün en zengin insanları. İkisi bir arada tek en zengin insan oluyor. Onlar kardeş zaten, David ve Charles Koch. Ve Meredith şirketini almışlar. Time dergisi var. Başka dergiler de var. Niye aldılar dersin? Yani bir yukarıdan birileri alın demiştir Türkiye'de olduğu gibi belki. İhale onlara kalmıştır, olamaz mı? Oluyor ya Türkiye'de bazı gazeteler sahip yok, bulamıyor. Öyle kim değil. Kime alacak bilinmiyor. Üzerlerine top gibi oynuyorlar gazeteleri. Yok, televizyonları. Yok. Bu bayağı şey yani, almış ve şimdi işletecek. Boş 650 milyon dolar yatırmış ve iklim inkarcısı biliyorsun onlar. Kömürcü ve petrolcü. Yani iklimin yok edilmesi için birinci sınıf uğraşan insanlar. Şimdi Time'ın kapağında da hoş bir yazı var, Demokrasi Now'da. Time'ın ikonik olan yılın kişisi seçiliyor ya. Evet efendim. 1981'de 87'de yılın kişisi gezegen seçilmişti. Hı hı. Planet of the Year. Dünya yani. Yılın gezegeni. Şimdi de yakında exclusive bir şey çıkar. Dünya düzdür diye bir manşet çıkabilir diyorlar. Böyle bir durum var. Yani alarm... Bill McKibben konuşmuş bu konuyla alakalı bir de. Onu gördünüz mü? Hayır. Oldukça uygun bir ticari karar verme olmuş demiş. Politik nüfus yayma konusunda bundan daha ucuz bir yol bulunamazdı diye konuşmuş. 650 milyon dolar verilmiş. Tabii, galiba. Ondan sonra da iklimin yıkımı. 650 milyon dolar biraz daha yüksek para ama en yüksek parayı onlar vermiş. Toplam 2,8 milyar alınmış. Ama Time var, Fortune dergisi var. Sen takip edersin. Tabii, sürekli. Fortune, en zenginler için. People, Hulk ve Sports Illustrated. Sporları. O da Selahattin. Sporunda önemli bir dergidir aslında. Evet. İşte hepsi Time Inc.'i de satın alıyorlar. Time Incorporated'ı. Milyarder David ve Charles Koch dünyanın en zengin iki insanı. Kaç yaşında bu insanlar? Kardeşleri. Valla bana yakındırlar. Öyle demeyin. Çalışmışlar, kazanmışlar. Evet. Şimdi medya megafonu yapıyorlar işte. Time dergisinden falan. Çok acayip bir durum var. 77 yaşındaymış David. Benden büyükmüş biraz, neyse. Bu arada şeyde de Balkanlarda da büyük bir faaliyet gösteriliyor. Balkanlarda hidrolik santraller %300 artıyormuş. Bütün yaban hayatı ortadan kalkacak diye bir haritalar var. İnanamazsın yani. Bütün nehirler HES'lerle dolduruluyor, evet. Balkanlarda ağır bir durum var. Bosna Hersek'le başlıyor. Alman şirketleri, Avusturya Alman şirketleri bütün şeyleri, yaban hayatını yok edecek deniyor. Ama yalnız burada değil, Arnavutluk'ta da var. Bütün yani Tuna'nın kolları var filan. Felaket bir haber var ama bunu da çevre konusuna bırakalım. Geçiyorum. Şey çok önemli bu arada. Mısır'da tarihin gördüğü en büyük terör saldırılarından biri, belki de en büyüğü oldu. Mısır'daki en büyüğü oldu. 305 kişi öldürüldü. Son derece koordine bir saldırıymış. Yani her şey hesaplı. Kaçmayı engellemek için her şeyi yapmış durumdalar. Çok acayip bir şey var. Yani 25 ila 30 militan geliyor. 309'a yükselmiş bu arada. Öyle mi? Evet. 309. O zaman 5 tane 4 çekerle, 4x4 ciple gelmişler. Düşünebiliyor musun koordinasyonu? Kendilerini ana kapının, Nizamiye kapısının önünde konuşlandırmışlar. 12 penceresinin önünde. Şerif El Kudüs anlatıyor. Abdülkudüs anlatıyor. Demokrasi Now'un temsilcisi, muhabiri, aynı zamanda da Nation dergisinin çalışanı, Nation grubunun. Ve patlatmışlar, bir sürü bomba patlatmışlar içinde. Ondan sonra da kaçmaya çalışanların hepsini öldürmüşler ateş ederek. Birkaç insanlar kaçmasın diye birkaç arabayı da yakmışlar, ateşe vermişler. Ve oraya koşup gelen ambulansların üzerine de ateş açmışlar. Ambulans şoförlerini filan da öldürüyorlar yani. Ve işte bu konuşmanın yapıldığı tarihte 305'ti. Şimdi 309'a çıkmış. Ve tabii şu aralarında da 27'si çocuk, belki de artmıştır sayıda. 15 yaşındaki İslam Muhammed Sputnik'e babası ve kardeşi Adem'in camiye erken gittiğini anlatmış. İslam, ikinci kardeşim Ahmet'le camiye gittiğimde kalabalık büyük olduğu için babamıza yaklaşamadık. Bu yüzden kapının yanında yer aldık diye başlamış konuşmasına. İmam hutbe okuduğunda caddeden bir ses geldi. Patlama veya tüfek sesi olduğunu anlayamadık. Sonra aniden her kapıda ve pencerede maskeli adamlar ortaya çıktı, evet, bütün kapılardan. İçeridekileri ateş etmeye başladı ama bununla yetinmediler. Teröristlerin bir kısmı içeri girdi ve insanları başlarından vurmaya başladı. Aralarında yarışıyor gibiydiler. Kim daha fazla öldürecek diye demiş. Saldırganların yaklaşık 20 kişi olduğunu belirtmiş 15 yaşındaki İslam Muhammed. Çok güçlü erkeklerdi. Özel operasyon timi askerleriydi sanki. Hepsi benzer kıyafetler giymişti. Siyah pantolon, gri tişört, siyah zırhlı yelek ve kollarında siyah kurdele. Çok organize bir hareket ediyorlardı. Her birinin hangi pozisyonu alması gerektiğini söyleyen bir yöneticileri vardı. Bazen onlara kızgın kızgın bağırıyorlardı. Çok sayıda insan öldürüldükten sonra bunun mücahitlere hakaretin ve emirlerinin göz ardı edilmesinin bedeli olduğunu söylemişler. Ancak bunun yanında Müslümanlar hiç yakışmayan küfür ve uygunsuz kelimeler kullanıyordu demiş İslam Muhammed. Evet, Ensar Beyt El Makdis olarak kurulmuştu Sina'da. Daha sonra Vilayet Sina yani Sina vilayeti, daha sonra da IŞİD'e bağlılıklarını yapmıştı. Fakat yani mesela peki ordu ne yapıyor? Ya da Abdülfettah el-Sisi ne yapıyor diye soracak olursan, 3000 militan öldürdük ve hepsinin kökünü kazıyacağız, terörü bitireceğiz diyormuş. Fakat 3000 militanı zaten kendilerinin söylediğinden daha fazlasını olduğunu, yani 2000'den fazla militan var diyorlarmış. 3000 öldürdük çıkıyor sonra. Böyle çok tuhaflıklar var. Çok büyük bir saldırıymış ama bir aile 22 erkek kaybetmiş. Sadece kadınlar ve 12 yaşında bir erkek çocuğu hayatta kalmış. O da yaralandığı için hastanedeymiş. Hareket eden ve konuşanları kafalarından vuruyormuş, evet. Şehadet getirenleri. Yani feci bir şey. Yani çok son derece koordinasyonlu. Mısır ve Sisi bu arada da durumu çözüyor ama. Öyle mi? Evet. Almanya'dan denizaltı, Rusya'dan helikopter alıyorlar. Fransa'dan uçak, savaş uçağı alıyorlar. Bir tane de uçak gemisi alıyorlar. Daha ne olacak yani? Bunlarla bitirecekler. Mısır uçak gemisi mi alıyor? Yok. Uçak gemisi, denizaltı, Fransız uçakları ve Rus helikopterleri alıyormuş. Mısır uçak gemisi alacak ve Türkiye'nin uçak gemisi olmayacak mı şimdi? Vallahi bilmiyorum. Bunların hiçbiri yok. Yalnız çok ağır bir durum altında Sina halkı. Felaket bir durum devam ediyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta da düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı bildirilmiş. Sputnik'in haberine göre. Neharvan bölgesindeki çarşıda iki intihar eylemcisi kendisini patlatmış. Evet, böyle bir dünya işte. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da DSG ile işbirliğini, Demokratik Suriye güçleri ile işbirliğini sürdüreceklerini belirtmiş. PYD ile. Yani omurgasını YPG'lilerin oluşturduğu, yani Suriye Kürtlerinin oluşturduğu bir şeyi açıklamış. Bu da yani Yıldırım da, Başbakan Yıldırım da, Erdoğan da YPG'ye silah verilmesinin yanlış olduğu, bir an önce ortaklığı bitirin dedikleri. Erdoğan'la Trump'ın telefon görüşmesi sonrasında da YPG'ye verilen silahlar da konuşuldu demişlerdi ama mutabık kalınmamış oldu. YPG'ye, artık YPG'ye silah yok demişti Trump Erdoğan'a. Yani Erdoğan'ın söylediğine göre, fakat işbirliğini sürdüreceğizden neyi kastettiğini biliyor değilim. Böyle bir durum var. Şimdi ama silah sevk ediliyor bu arada. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın YPG'ye silah yardımı kesilecek sözünden 3 gün sonra. Evet. 3 gün sonra gerçekleşti. Zaten desteğimiz de devam edecek diyorlar. Son model araçlar, askeri araçlar gidiyor genelde. Şimdi söyleyelim. Bu ara vereceğiz. Ve Jimi Hendrix'in de 75. yıl dönümünü kutlamak için bir şarkı çalacağız. Ondan sonra döndüğümüzde de ikinci yarım saat içinde özellikle Nuriye Gülmen'in tahliyesini isteyen savcıya rağmen mahkemenin tutukluğa devam kararı verdiğini, gözaltına alınan akademisyen, yazar, doçent Doktor Fikret Başkaya'nın serbest bırakıldığını, bunların Kürtlerle sorunu var dediğini Fikret Başkaya'nın, ondan sonra da önemli Reza Zarrab davasına geçeceğiz ve pek çok şeyde, yani sınırsız sayıda suçun işlendiği dava yaklaşıyor. Başladı aslında. Başladı. Reza Zarrab ya da Reza Zarrab sanık değil. Artık tanık oldu. Ve Zarrab davasının da sadece Türkiye ile alakalı olmadığını, pek çok konuyu içerdiğini söyleyen bir durum var. Potansiyel tanık, tanık oldu yani. Türkiye eski Halkbank yöneticisi tek başına hakim karşısına çıkıyor. Mehmet Hakan Atilla, bunu konuşacağız. Bir de Kılıçdaroğlu ispat et, istifa ederim diyen Erdoğan'a bugün yanıt verecekmiş. Pür dikkat izle diyorlar belgeler. Yani grup toplantısında çok çocuklarının, eniştesinin, kardeşinin, dünürünü ve eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetindeki offshore şirkete milyonlarca dolar gönderildiği meselesinin belgeleri konuşuyor. Yurt dışında para yanıtı, ispatlarsan siyaseti bırakacağım demişti. Bir de Başbakan Britanya ziyaretini tamamlamış ve BBC'ye şey demiş. Ya Buckingham Sarayı bombalanmış olsa demiş. Darbeyi kastederek Türkiye'deki meclisin bombalanmasını, ama karıştırmış. Buckingham Sarayı değil, söz konusu olan Westminster olacaktı. Neyse, onu da biz düzeltiriz daha sonra. Bazı başka hataları da var şiir konusunda, evet. Falan onların üzerinde de dururuz. Bunların, bu üzerinde durduğumuz haberlerin hiçbirinin de özellikle amiral gemisi başta olmak üzere herhangi birinin Hürriyet'te, Milliyet'te, Sabah'ta, Akşam'da, Star'da, Yeni Şafak'ta olmadığını da söyleyelim. Onların okurları ne yapalım? Biraz eksik kalıyor. Biz dinlerler onlardan. Bizi dinlerler herhalde, ha. Ne yapalım? Yapacak başka şey türlü haberleri öğrenemezler yani. Açık Gazete. Hey Joe, Hey Joe, Jimi Hendrix ve arkadaşlarından dinlediğimiz parçaydı. Hey Joe, nereye gidiyorsun bu elindeki silahla? Anamı vurmaya gidiyorum başka birisiyle. Yakaladım onu, cilveleşiyordu, vuracağım diyor filan. Böyle giden silahlı Amerika üzerine bir hayli eleştirel bir bakışı da içeren William Roberts bestesi herkese de eyvallah diye bitiyor. Bir şarkı, bir Jimi Hendrix gelmiş geçmiş en iyi gitarist olarak tarihe geçtiği belirtiliyor. Deutsche Welle Türkçe'de güzel bir derleme yapmış. Bir gün gecikmeyle dün vakit bulamadık, çok yoğun bir tempo vardı. Bugün gerçekleştiriyoruz Jimi Hendrix'i anmayı. İşte Deutsche Welle Türkçe'nin de dediği gibi, yaşasaydı dün 75 yaşında olacaktı. 27 Kasım 1942 doğumlu. Sadece 4 yıllık bir kariyeri var ve bir müzik tarihi yazmış oluyor. Davulcu Mitch Mitchell, basçı Noel Redding ile birlikte İngiltere'de kurulmuş Jimi Hendrix Experience. İlk albümleri de 1967'de Are You Experienced. Bugünlerde de Sedat Nemli ile beraber 50. yıl dönümünü andığımız Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band albümü ile birlikte ilk sıradaymış. Yalnız Kalpler, Biber Çavuş'un Yalnız Kalpler Kulübü bandosuyla. O Beatles da zaten Hendrix hayranıydı deniyor. Animals, Janis Joplin, The Who ve dönemin diğer önemli isimleriyle birlikte Monterey Pop Festivali'nde de sahneye çıkıyor. 67'de 10 bin olarak bekleniyormuş seyirci sayısı, tam olarak 90 bin sayılmış. Evet, gitarla akrobasisi, gitarını parçalaması filan, efsaneden, söylentiden efsaneye dönüştü diye yazmış Los Angeles Times. Ve dili ve düşleriyle de çalıyor. Woodstock'ta da 500 bin ziyaretçinin çoğu oradan ayrılmışken sahneye çıkmış çünkü kötü hava ve aksaklıklar meşhur Woodstock'ta. Gene de müthiş bir efsanevi şey oldu. Kızılderili giysileriyle çıktı şeyde. Kendisi bir solakmış. Gitarın tellerinin yerini tersine çevirip çalıyormuş. O nedenle onun gitarının sesine farklı çıktığı söyleniyormuş. Evet. Almanya'da da Baltık'ta Fehmarn Adası'nda Aşk ve Barış Festivali'nde de 70'te son festivali. Hava koşulları berbatmış, fırtına, yağmur. Ancak pazar gelebilmiş cumartesi yerine. 25 bin hayranda bekliyorlar tabii, saatler, günler neredeyse. Sahneye çıkınca yuhalamışlar. O da beni yuhalayıp yuhalamadığınız umurumda değil. Yeter ki makamı tutturun sizi ahmaklar diye bağırmış. Yine de tutulmuş ve son olarak da o Fehmarn konserinden sonra 17 Eylül'de Eric Burdon ve War'la birlikte Londra'da bir kulüpte çaldıktan sonra otel odasında da bir şişe şarapla bir sürü uyku hapını içip uykusunda hayatını kaybetti. Kendi kusumunda boğulduğu söyleniyor. Detaylı bilgiler Deutsche Welle'nin Türkçe sitesinde de çevrilmiş bir şekilde bulunuyor. Bir kere daha söyleyelim. Evet, burası Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Şimdi savcının tahliye edilsin isteğine rağmen Gülmen'in bırakılmadığı haberiyle devam edelim. Türkiye'den haberlerle devam edeceğiz. Aslında birkaç dış haber daha vardı ama artık onlara zamanımız yetecek mi bilmiyorum. Sadece bir satır başı olarak söylemek gerekirse 100 kariyer diplomatı terk etmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nda. Büyük bir exodus çıkış var yani. Rex Tillerson istemiyor onların hiçbirini. Tamamen yeteneksiz diplomatlar olacak. Papa Francesco da Birmanya'yı, Burma'yı ziyaret ediyor. Bakalım Rohingya konusunda ne diyecek? Budistler soykırım konusunda. Honduras'ta da erken bir ilginç bir haber var. Başkanlık seçiminde beklenmedik bir şey. Salvador Nasralla adlı sol kanat önde gidiyormuş seçimlerde. Belki Ahmet İnsel de takip ediyorsa bakarız. Yani otoriter, diktatöryel Juan Orlando Hernandez'e karşı çıkan aday Salvador Nasralla, bakalım ne olacağını. Pakistan'da da Hukuk İçişleri Bakanlığı istifa etti çünkü 5 kişi öldü. Müthiş şeyler oldu orada da. Karışık işler oldu. Bu Ivanka Trump şeyinden bahsettiniz mi, krizinden? Yok. Beyaz Ev'de, benim bile yok. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı arasında bir diğer kriz de Ivanka kriziymiş. Amerika Birleşik Devletleri'nden CNN televizyon kanalı Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka nedeniyle yönetimde sorunlar yaşandığını söylemiş. Hindistan'a gidiyormuş. Küresel girişimcilik zirvesine katılmaya hazırlanıyormuş Ivanka. Girişimci ya bu da kendisi. Evet, yani girişimci. Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı'nın üst düzey katılım sağlamayacağını belirtilmiş CNN. Bunun üzerine Ivanka'ya eşlik edecek diplomat müsteşar yardımcısı seviyesinde olacakmış. Oysa daha önce aynı zirvede eski Amerika Başkanı Obama ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin katılmış olduğu hatırlatılmış. Evet, Beyaz Ev'den CNN'e konuşan bir kaynak da Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ve ekibinin Ivanka Trump'ın öne çıkmasını istemediğini algıladığını söylemişler. Kaynak, Rex ülkemizin bir numaralı diplomatı olması gerekirken Jared yani Trump'ın davadı ve şimdi Ivanka'nın önüne geçmesinden hoşlanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı'ndan üst düzey diplomat yollamıyor. Ivanka'ya destek vermiyor demişler. Bir şey olmaz. Bu arada 248. Ulusal Yaz Günü de vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yerlilerin, yani biz Kızılderili'de diyoruz, yaz günü çünkü Thanksgiving var ya işte onlar şükran günü diyorlar. Black Friday denilen önceki gün mü? Evet, kendilerini koruyan Kızılderilileri cezalandırıyorlar ömür boyu. İşte onun için şimdi yerliler soykırım ve sömürgeciliği Avrupalıların beyaz adamın getirdiğini hatırlıyorlar. Plymouth'ta ilk Kuzey Amerika'daki yerleşimde bu vesileyle şeyleri de yerli kabilelerini de kabul etmiş Beyaz Ev'de Trump. Evet, Pocahontas'ı önüne çıkarmış. Ve Pocahontas demiş. Hontas. Yani ırkçı bir şey söylemiş. Hontas sessizlik değil. Olmuş ama o kadar hata olur. Olur tabii. Olur olur. Biz dönelim şimdi başka hatalara. Kanun hükmünde kararnameyle atıldığı işine geri dönebilmek için tam 265 gündür açlık grevinde olan ve 38 kiloya 34 kiloya düşmüş olduğu belirtilen akademisyen Nuriye Gülmen'le Semih Özakçan'ın öğretmen yargılandığı davanın 5. duruşması görüldü. Savcı deliller toplandı, kaçma ihtimali yok demiş. Zaten hastanede artık şeyde yaşıyor. Yani hiç ayağa da kalkması çok güç, ışığa da tahammülü yok. Olsun, heyet kuvvetli suç şüphesi var diyerek tahliye kararı vermemiş. Bu da tarihi bir karar oluyor. Duruşmaya Segbis denen işte şey video sistemiyle bağlanmış. Hastanede yaşadıklarını işkence olarak nitelemiş ve olağanüstü hal komisyonunun bu hafta karar vermesini beklediklerini de söylemiş. Görevime iade edilirsem bu koşullarda tedavi olmak istemiyorum demiş. Alican Uludağ'ın haberini okuduk. Ama ümit var çünkü hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da OHAL komisyonu yakında işleyecek demiş. Nuriye Gülmen de bunu demiş. Bu hafta içinde yeni bir gelişme oldu. Bu hafta OHAL komisyonu işe iade talepleriyle ilgili ilk kararlarını vermesini bekleniyormuş. Bu ilk kararlardan birinin bizim kararımız olması bekleniyor. Bu hafta içinde işe iade edilebilirim. Benim işime iade edildiğim takdirde tutuklu koşullarda tedavi istemiyorum demiş. Buradan hekimlerle sağlıklı bir iletişim kuramıyorum diye de açıklamasını yapmış mahkemede. Evet, Türkiye Barolar Birliği de muazzam bir baskı altında olduğunu, avukatların büyük baskı altında olduğunu OHAL raporu olarak şey yapmış. Bozdağ da diyor ki kurul başkanımız bu ay sonuna doğru ilk kararları çıkaracaklarını ifade ettiler diyor. Yani hakikaten yani neye benzeteceğini insanın bilemediği bir şey. Yani bir yılı aşkın epey bir süreden beri mesela Selahattin Demirtaş hiç duruşmaya çıkmadan hapiste yatıyor. Bu da dünya tarihinde çok sık rastlanan şeylerden biri olmasa gerek. Bunları gazetelerde rastlanmıyor. Tahir Elçi haberi yok. Gülmen haberi yok. Evet. Hakkıyla, emeğiyle parasını kazananlar mahkemelerde yargılanıyor ama bir diğer taraftan baktığınız zaman Reuters'ın haberine göre Rıza Sarraf duruşmalara katılmayacakmış. Evet. Sarraf'ın adı. Elçi cinayetinden de hiç haber yok. Evet. Evet. Sarraf'ın adı New York Times muhabirinin de geçirdiği potansiyel tanıklar listesinde geçiyormuş ve Amerika Birleşik Devletleri Sarraf'a karşı olan, tırnak içinde ABD Sarraf'a karşı olan davanın adını ABD Atilla'ya karşı olarak değiştirmiş. Evet, orada öyle adlandırılıyor ya versus B evet. Nokta kelimesi ya da nokta bile koymuyorlar. öyle adlandırılıyor. Bu arada da dün Selahattin'in arada verdiği haberle öğrendik ve biraz dehşete de kapılmıştık yayın içinde. Yazar, akademisyen Fikret Başkaya da gözaltına alındıktan sonra evi de polis baskınıyla sabah saatlerinde 6 saatlik bir gözaltı süresinin ardından serbest bırakılmış. Asıl terör devlet terörüdür başlıklı yazısında yer alan ifadeler dolayısıyla terör örgütüne üye olmak diye suçlanmış. Terör kavramından önce şaki, eşkıya, haydut diyorlardı. Şimdi değişti demiş. Şimdilerde Kürtlere de şaki, eşkıya, haydut, dağ Türkleri diyorlardı. Şimdilerde terörist diyorlar. Öyle ya, kim bir hak taleminde bulunsa suçludur ve katli vacip teröristtir diyor. Bunların Kürtlerle sorunu var demiş. Hemen ardından evinde Mezopotamya Ajansı'na konuşmuş. Zaten o yazının genel mantığı içinde de bunların asıl gocunduğu şeyin ne olduğu önemli. Asıl mesele Kürt sorunu olmasıyla ilgili, her şey bir yana, Kürt sorunu bir yana demiş. Evet, şimdi bu Reza Zarrab davası da başladı. Bunların hiçbiri, bir kez daha söyleyelim, evet, yani Cumhuriyet hariç hiçbir gazetede yok. Yani Zarrab davasına sadece Hürriyet azıcık bir şey ayırmış galiba. Artık Zarrab değil, Atilla davası diye vermiş sağ alt köşede. Onun dışında bir şey söylemiyor. Bence şaşırmaya da gerek yok bu saatten sonra. İp o kadar uzun ki ne tarafı dokunsa, ne taraftan bağlansa, birilerine başka bir şekilde temas etse zaten şaşırmayacak durumdayız. O yüzden de bu kadar fazla konuşulmaması beni çok şaşırtmıyor açıkçası. Evet, ama şunu da hatırlatalım. Yani çok önemli, çünkü bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin, yakın tarihin en önemli hiç şüphesiz davası. Sayısız suçlama var. Ben şöyle birkaç günden beri sayıyorum ama tekrar şey yapalım. Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas, acil ekonomik güç yasasını uluslararası delmek için kumpas, bankacılıkta sahtekarlık için kumpas, kara para aklamak için kumpas, rüşvet, petrol karşılığı altın ve hayali transit ticareti, evrakta sahtecilik, ondan sonra üst düzeyde yolsuzluk, sahte gıda ticareti ve devam ediyor. Hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk, alabildiğine şey var ve davaya konu işlemlerin maddi boyutu da en az 40 milyar doları tutuyor. Evet. Yani bir hayli hacmi var ve bundan tek kelimeyle bahsedilmiyor olması da üzücü doğrusu. İlk duruşma bugün görülüyor. Jüri seçimi tamamlandı. Evet. Başlangıç saati olarak 9.15 verilmiş. Evet. Flynn soruşturmasının da gündeme geleceği belirtiliyor. Flynn Türkiye arasında ilginç ve rahatsız edici bağlar olduğu söyleniyor. Amerikan bankacılık sistemi kullanıldığı, uluslararası yolsuzluk ve terörizmle ilgili şeyler var. Türkiye'de pek çok bankayı da ilgilendiriyor. Büyük bir şey var. Mahkeme hakimi Berman, Richard Berman, jüri seçimi sırasında davada yargılanacak tek sanığın Mehmet Atilla olduğunu belirterek isim vermeden Zarrab'ın savcılık ile anlaştığını resmen açıklamış. Berman usul gereği jüri adaylarına hitaben konuşmasında, sizler mahkemede sunulan delillere bakarak neyin gerçek olduğuna karar vereceksiniz. Biz size yasalara bakacağız. Bunu yapamayacak olan varsa şimdiden söylesin çağrısını yapmış. Evet, çok önemli bir dava. Bu takip etmeye çalışıyoruz haftalardır ve hatta şimdi günlerdir de oldu. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine ispat etsin makamımda bir dakika durmam ifadesini kullanan Erdoğan'a Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yanıt gelmiş. Grup Başkan Vekili Özel de şeyi söylemiş, Özgür Özel. Bilal'e anlatır gibi söylüyoruz, yarın grup toplantısını pür dikkat izleyin demiş. Belgelerin çıkışını yarın izleyeceksiniz. Belgeler çıkarsa yurt dışında para, ispatlarsan siyaseti bırakacağım dedi. Ama siyaseti bırakmak yeterli mi bilmiyorum, çünkü bir suç unsuru da var mı yok mu onu da ayrıca görmek gerekir. Ama Zarrab davası ya da Sarraf davası içinde düşündüklerimizi net olarak söyleyelim. Bütün bu bildiğimiz bütün suçlar var. Hırsızlık, yolsuzluk, kara para aklama, kara para aklama, altın kaçakçılığı, kaçakçılık, terör örgütlerine yardım filan gibi. Onlardan suç çıkarsa da cezalandırılmaları iyi olabilir tabii. Yıldırım da BBC ile konuşmuş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında YPG başlığıyla öne çıkan telefon görüşmesine ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulunmuş. Ve ondan sonra da ya Buckingham Sarayı bombalanmış olsaydı diyor, darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlara ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Westminster'la Buckingham'ı karıştırmış. Daha önce de bir karıştırma vardı. Orada Başbakan Binali Yıldırım 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde ağırladığı 81 ilden gelen öğretmenlere yaptığı konuşmada "Orada bir köy var uzakta" şiirini okurken gözleri buğulanmış. Fakat şairleri karıştırmıştı. Ona bir kulak verebiliriz şimdi. Hatırlayın, bir yazarımız var. Cahit Sıtkı Tarancı. Öğretmen olmuş. Hemşerim, Eğinli. Görev yerine gidecek Sivas'a. Sivas'ta bir köye. Kış bastırmış. Yol yok, iz yok. Köyüne de gitmek istiyor. Öğrencileriyle de buluşmak istiyor. Fakat o yollar, o kış kıyamet geçit vermiyor. Dizlerinin üzerine çömeliyor ve ağzından şu sözler çıkıyor. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Evet, böyle gözleri buğulanıyor, ağlıyor. Üzücü bir hikayeymiş. Evet, fakat asıl üzücü olan şey şu, 59 saniyelik bir bölüm dinlettik. 6 maddi hata var başbakanın bu konuşmasında. 10 saniyede bir hata, bu da bir rekor olsa gerekir. Birincisi hatırlayın diye başlıyor ama kendisi hatırlamıyor. İkincisi Cahit Sıtkı yazar değil. Cahit Sıtkı şair olarak biliniyor. Üstelik öğretmen değil, üçüncüsü memur kendisi, dördüncüsü hemşehrisi değil, Eğinli, Erzincanlı değil, herkesin bildiği gibi Diyarbakır'a gitmiş olan, herkesin rahatlıkla bildiği gibi Diyarbakırlı, kendi adına yapılmış kütüphane var. Beşincisi şiir onun değil, Ahmet Kutsi Tecer'in, zaten Kudüs doğumlu kendisi, Eğinli falan değil, Ahmet, o yüzden Kutsi. Ve en ilginci de şiirin kendisi de o şiir değil. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de diye okuyor başbakan, sayın başbakan, ama gitmesek de görmesek de olacak. Yani biraz... Ben etkilendim ama yani. Hı? Ben etkilendim anlattığı hikayeden. Üzüldüm. Ben de. Evet. Her şeyden üzülüyor insan. Erdoğan da İstanbul'a ihanet ettik sözlerine Çevre Bakanı da dobra, dürüstlükle emsali olmayan lider öz eleştiri yapıyor demişti. Bunu o da Mehmet Özhaseki de 2012'de Gülen'le görüşmeyi kendi istemiş. Çevre Bakanı Pensilvanya gezisini anlatan da rehber var. Ben Gülen'i birçok Türk siyasi götürdüm diyor. Çevre Bakanı da böyle gitmiş işte. Özhaseki'nin Pensilvanya fotoğrafı da zaten dosyada yer alıyor. Gayet ayrıntılı yani bir fotoğrafı var kendisinin. FETÖ'nün yanında çalışan Mahmut Yeter, Nurettin Okan'dan serbest sanık, tutuklu Hamdi Kanay, firari Sıtkı Baş, firari İlhan Miraboğlu, firari Ali Ezinç, firari Ahmet Öksüz Kaya ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da var orada Pensilvanya gezisinde. Böyle şeyler, hatalar olabiliyor. Artık yapılacak bir şey yok. gelir dağılımındaki adaletsizlik de çok artmış Türkiye'de. Credit Suisse'in küresel servet raporundaki verilere göre Türkiye'de son bir yılda hane halkı fakirleşmiş ama gözün aydın dolar milyonerlerin de sayısı artmış. Böyle bir şey var, mucize gibi bir şey olmuş. Erdoğan ve işlemeyen istifa müessesesi diye bir yazı yazan da bir anette çıktı, bir ilginç yazı, Nami Temeltaş'ın. Yani Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri doğru çıkarsa, ispat ederse bu da suçtur. O zaman yanlış ve suç varsa, hata varsa bunlar da yargılanmalıdır diyor. Bakalım neler olacak, heyecanlı bir günde. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Evet, ufuk turunu neyle başlatıyoruz? Zimbabwe ile mi? Evet, bir bakıma kimsenin burnu kanamadan bir 1980'den beri iktidarı elinde tutan Afrika'nın, hatta dünyanın en yaşlı başkanı bir şekilde darbeyle, ama tam darbe gibi, sonunda tam darbe gibi devam etmeyen bir süreçle sonunda istifa etmeyi kabul etti ve yerine bir ay önce görevden aldığı ve yurt dışına kaçan başkan yardımcısı başkan olarak göreve geldi. Timsah. Efendim? Timsah. Lakabı Timsah Başkan Yardımcısı. Lakabı Timsah olan Başkan Yardımcısı. Evet, evet. Emmerson Mnangagwa. Ama ilginç olan tabii bu tür şahsiyetlerin hem bir taraftan tarihi bir şahsiyet. Geçen hafta bahsetmiştik. Yani tartışılmaz biçimde tarihi bir şahsiyet. Yani Zimbabwe'nin bağımsızlığını kazandıktan sonra beyaz hükümetin büyük baskısına karşı yıllarca mücadele eden ve sonuçta 1980'deki Zimbabwe'nin, Rodezya'nın Zimbabwe'ye dönüşmesi ve gerçekten bağımsız ve nüfusun büyük çoğunluğu oluşturan siyahların yönettiği bir ülke haline gelmesini sağlayan bir ulusal kahraman. Ama iktidarda uzun müddet kalmanın yarattığı o iktidar bağımlılığının ne sonuçlar verdiğini şu anda kendisiyle askerler arasında yapılan pazarlığın neticeleri gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? 5 milyon dolar, daha doğrusu 10 milyon dolar tazminat. Ne tazminatı? Tazminat aldı. 5 milyonu doları şimdi ödenecek. Geri kalan 5 milyon doları da parça parça ödenecek. Yorulmuştur. 10 milyon dolar tazminat. Yani hani bir ülke iç savaşsız, kimsenin burnu kanamadan, bir diktatörlükten daha demokrasiye geçebilecekse eğer, bu bedel ödenir. Yani ben onun ödenmeyecek bir para oldu. Keşke böyle halledebilsek diktatörlüklerden kurtulmayı. Keşke desek ki ne kadar istiyorsun verelim. Tamam sen git artık. Fakat Zimbabwe'de nüfusun %80'i işsiz. Yani bir ulusal kahraman düşünün. Nüfusun %80'in işsiz olduğu, ciddi biçimde bir yoksulluğun olduğu, gerçekten ekonominin çökmüş olduğu bir ekonomide, kendi kurduğu ülkede, oranın ulusal kahramanı 1980'den beri, yani 37 yıldan beri iktidarda olmasının tazminatı, krem tazminatı gibi bir şey alıyor herhalde. Evet, çok ayık. Karısı da 75 bin dolar alacakmış ayda. Ölürse, yani şey, Mugabe ölürse 75 bin dolar alacak yılda. Mugabe'nin hayattayken bu tazminatın yanında yılda 150 bin dolar da emekli maaşı alacak. Evet, eşi Grace de 75 bin dolar alıyormuş. Ölünce Mugabe... Hayır, doğru. Ben öyle okudum. Öyle mi? Ben de bir daha bakayım. Ben de kontrol edeyim. Yani ölünce bunun yarısını alacak diye biliyorum. Ama her durumda sağlık masraflarının hepsi karşılanacak. 93 yaşında bunu anlayabiliriz. Ama kendisinin Singapur'a sürekli gitmesi gerekiyor. Çünkü ciddi sağlık sorunları var. Ve hiçbir malına dokunulmayacak. 12 tane çiftliği tespit edilmiş. Hatta diyorlar ki bu istifanın uzamasındaki etmenlerden bir tanesi Mugabe'nin sahip olduğu malların listesini hazırlanmasında zorluk çekilmiş. O kadar kendisi de bilmiyor ne olduğunu da. 12 civarında çiftlik ona dokunulmayacak ve ne kendisine ne ailesine, öldükten sonra da ailesine, çocuklarına hiçbir şekilde dokunulmayacak, dokunulmamazlık güvencesi verilmiş. Eşi çıktı mı ortaya Ahmet Bey? Eşi çıktı, evet. Hı hı, tamam. Yani... Eşi çıktı, hatta şey söyleniyor, bir Robert Mugabe Vakfı kurup, onun veya var vakıf, şimdi tam hatırlayamadım ama bu vakfın başına geçip onu yöneteceği söyleniyor. İyi, yani zaman. Artık siyasi iddiasından vazgeçtiği anlaşılıyor. Sivil veya toplumculuk şimdi... yapacak. Evet, sivil toplumcu. Evet. Peki. Çok anlamlı. Yani hakikaten bir açıdan bu diktatörler neden iktidardan gitmezler? Yani sadece iktidarı sevdikleri için, sadece iktidarı elde tuttukları için değil. Bir yerden sonra bu anlaşma o diktatörlerin neden gitmediklerini çok iyi gösteriyor. Çünkü böyle bir anlaşmayla giden diktatör bilmiyorum ben başka. Bu ilk defa oluyor galiba. Ömer, sen daha iyi ben de yani Panama'da filan da daha önce bazı anlaşmalar yapılıyordu ama bunu ben de ilk defa duyuyorum yanılmıyorsam yani. Bir de bu tazminat işi benim çok hoşuma gitti. Evet. Şeyi de bir kontrol edeceğim. Grace yaşarken mi yoksa Gucci, evet. Grace diye adlanan, onu da check ederiz. Yani çok enteresan bir durum var. Evet. Neyse, ama her durumda hiç olmazsa hiç kimsenin burnu kanamadan evet. Yerine aynı partinin kendi, yani bu Mugabe'nin kurduğu ve şu anda iktidarda olan partinin en önemli kişilerinden birisi iktidara geldi. Sonuçta iktidar partisi kendi liderini görevden aldı. Evet. Hatta dendiğine göre iktidar partisi iktidarda kalabilmek için, kalmaya devam edebilmek için bu saray darbesini gerçekleştirdi. Ne olursa olsun, ama gerçekten Mnangagwa'nın söz verdiği gibi 2018'de daha temiz, daha açık, daha çoğulcu bir seçim yapılabilecekse ve gerçekten iktidar artık tamamen felç olmuş bir iktidar söz konusuydu 93 yaşındaki Mugabe'nin yönetimi ve Grace kendisinin yerine gelmek, onun yerine gelmek için Grace Mugabe bütün rakiplerini ekarte etmişti. Başta Mnangagwa olmak üzere son ayda askerlerin müdahalesinin esas gerekçesinin Grace Mugabe'nin iktidara gelmeye hazırlanması olduğu söyleniyor. Bunu engellemek için harekete geçtikleri söylüyor. 93 yaşındaki Robert Mugabe'nin artık bir ayağı çukurda olduğunu herkes biliyor, kendisi dahil olmak üzere. Dolayısıyla ne olur ne olmaz bir anda vefat eder ve Grace Mugabe yönetime el koyar, kendisini seçtirir. Endişesi içinde önlem aldıkları söyleniyor. Yani Mugabe'nin devrilmesinden ziyade Grace Mugabe'nin ekarte edilmesi için yapılan bir hareket olduğunu belirtiyorlar. Evet, yani Grace'in de 50 yaşının biraz üzerinde olduğunu, yani kocasından 40 küsur yaş küçük olduğunu da hemen burada hatırlatmak lazım. Yani hani bilmeyen evet. olur diye söyledim. İkinci gelişme Venezuela'da. Maalesef Venezuela'da durum giderek daha kötüleşiyor. Venezuela'nın ihracatının %90'ını petrol gelirlerinden biliyorsunuz ve bu petrol gelirlerini sağlayan yegane şirket var. Kamu şirketi PDVSA. Geçtiğimiz günlerde Venezuela Başkanı Maduro bu şirketin, yani Venezuela devletinin neredeyse vergilerden kat be kat daha fazla gelirini sağladığı, Venezuela'nın can ve kan damarı olan şirketin başına bir general atandı. Zaten hükümetin içinde general sayısı giderek artıyor Maduro hükümetinin içinde. Askerlerin aslında ordunun yönettiği giderek daha fazla söyleniyor ki görünen de o. PDVSA'nın başına bir general atandı ve bu şirketin şirkete çeki düzen verilmesi, büyük yolsuzluk iddialarının ortaya çıkarılması ve inanılmaz bir üretim düşüşünün, verimlilik düşüşünün düşüne karşı önlem alınması için bu generalin atandığını söylüyor yöneticiler, Maduro başta olmak üzere. Aynı zamanda PDVSA'nın Amerika'daki rafineri şirketinin 5 yöneticisi de yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandı bu arada. Ama aynı zamanda PDVSA'da Kasım ayı ortasında 3. kez süresi dolan borcunu ödeyemediği için fiilen iflas halinde, tam iflas ettiği ilan edilmedi ama çünkü alacakların da bunda yararı yok. Dolayısıyla ama 3. kez borcunu ödememiş durumda, temerrüte düşmüş durumda. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülke biliyorsunuz hala Venezuela ve bu ülke aynı zamanda giderek yoksullaşan ve giderek hem siyasi krizin derinleştiği ama en önemlisi iktisadi krizin derinleştiği bir kısa döngü içinde boğulup duruyor ve son 3 yılda petrol üretimi düşüyor. Niçin düşüyor derseniz, biliyorsunuz petrolden para kazanmak için petroldeki gelirlerin bir kısmının yeniden petrol araştırmasına ve petrol üretimine yatırılması lazım. Petrol öyle parmağınızı toprağa basıp sokup da fışkıran bir şey değil. Ciddi biçimde aynı zamanda yatırım gerektiren bir şey yeniden üretmek için. 2013'te 83 kuyu Venezuela'da aktif haldeyken şimdi bu 39 kuyuya düşmüş durumda. Çünkü petrol üretiminin hemen hemen tamamı, gelirinin tamamı borca ve devletin harcamalarına gittiği için oradan yatırım yapmaya, yeniden yatırım yapmaya pay ayıramıyorlar. Diğer taraftan üretim tabii. Bu üretimin çok ciddi biçimde düşmesine yol açıyor. Üretim aşağı yukarı 1/3 oranında düşmüş durumda. Ama aynı zamanda son 3 yılda 1/3 oranında üretim düşerken PDVSA'nın çalışan sayısı ne kadar artmış? 3 kat artmış. Güzel. Ahmet Bey, müsaade ederseniz bir ekleme de ben yapayım bu konuyla alakalı. Venezuela Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Zerpa geçtiğimiz hafta Ankara'daydı. Nihat Zeybekçi ile konuştu. Nihat Zeybekçi'nin yaptığı açıklamasında, beraber düzenledikleri basın ekonomi açıklamasında, bakanı ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'nin yaptığı açıklamada Venezuela'nın petrol ürünleri ve petrokimya artı petrokök alanındaki tüm ürünleriyle ilgileniyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçlarını oradan gidermek istiyoruz. Hedefimiz Venezuela'nın bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılaması denilmiş. İyi olur. Çin ve Rusya ile bir anlaşması lazım Türkiye'nin. Çünkü üretimin şu anda ihracatının 1/3, petrol ihracatının 1/3 Çin ve Rusya'nın borcunu ödemeye hasretmek durumunda şu anda Venezuela. Evet. 1/4 ülke içindeki petrol satışına, petrol tüketimine ayırmak zorunda. Ülke içindeki petrol fiyatları da bedavaya yakın bir fiyatla satılıyor halen. Geri kalan sadece 800 bin varil aşağı yukarı civarında bir üretim var ve bu üretimi de Amerika'daki rafinerilerine yollamak zorunda. Dolayısıyla geriye kalan neyle Türkiye'den mal alacaklar, neyle satacaklar bilmiyorum ama Türkiye tabii Venezuela'ya yardım etmek için karşılıksız gıda yardımında bulunabilir. Evet, Nihat Zeybekçi şunu da bitip şu şekilde bitirmiş sözlerini. Bağımsızlık ve özgürlük savaşı denildiğinde dünyanın aklına ilk gelen isim olan Atatürk'ün topraklarından, Atatürk'ün cumhuriyetinden Venezuela'ya Ocak'ta gitmeyi dört gözle bekliyoruz diyerek ikinci bir anlaşma yapılacağını söylemiş. İlk anlaşmayı zaten daha önce yapmışlar ve artmış. Chavez'e yani. Bin selam. Evet, Chavez Atatürk. Evet. Evet, güzel. Venezuela'nın şu anda çare için Rusya, Türkiye, zamanında Suriye'yi de aynı şekilde çare olarak sarılmıştı. Vallahi ne diyeyim, Allah düşürmesin. Evet, Ramanda petrol, bir de şu anda Kuzey Kıbrıs'ta Venezuela aranıyor petrol. 2015'ten beri Venezuela'da resmi hiçbir istatistik yayınlanmıyor. Yani şu anda Venezuela'nın dış borcu 70 milyon milyar dolar mı, 150 milyar dolar mı bilinmiyor. Çok acayip. 3 farklı kur var. İkisi resmi kur. 1 dolar 10 bolivar bir resmi kura göre. 1 dolar 3345 bolivar diğer resmi kura göre. Kara borsada da 1 dolar 60 bin bolivar. Enflasyon %1100 tahmin ediliyor IMF'ye göre. Başka kaynaklar daha eski petrol bakanının Amerika'ya yerleşen eski Venezuela petrol bakanının başında olduğu bir araştırma grubu var. Harvard Üniversitesi içinde ve Venezuela'daki verileri çeşitli kaynaklarla veri üretmeye çalışıyor. Onların yaptığı hesaba göre enflasyon yılda %2900 hızına ulaşmış durumda. Gayri safi yurt içi hasıla 80 milyar dolar mı, 120 milyar dolar mı bilinmiyor. Çok acayip. Ve şu anda sadece 2017 yılının ilk 6 ayında 50 bin Venezuelalı çeşitli ülkelerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne müracaat etmiş durumda mültecilik için. Trajik yani, hakikaten yani trajikomik diyecektim ama vazgeçtim. Yok, trajik. Evet. Yani bu kadar imkanın ortasında trajik maalesef. Yani bu petropopülizmin herhalde en vahim örneklerinden bir tanesi. Başarılı işler yapılmadı mı? Tabii ki yapıldı zamanında. Tabii ki yapıldı. Zaten o sayede hala Maduro yönetimi ayakta duruyor. Chavez döneminden kalan hatıra ve hafıza sayesinde. Ve muhalefetin de, büyük ölçüde muhalefetin de inanılmaz bir bağnazlık ve ölç alma mekanizması içinde bir sınıf gücü alma refleksini hala taşıyor olmasının bedelini ödüyor tabii, evet, Venezuela. Onlar da zenginler, saltanatını sürdürmek istiyorlar. Evet, öyle acayip. Romanya'da ilginç, önemli bir gelişme oldu. Pazar günü dikkatini çekti mi bilmiyorum. Yok, görmedik. Çok büyük yürüyüşler oldu Romanya'nın Bükreş başta olmak üzere hemen hemen bütün şehirlerinde. Geçen Şubat ayındaki o büyük sokak gösterilerinin benzerini yeniden gerçekleştiğini gördük. Neden de aynı. Hükümetin yolsuzluğa mücadele girişimlerini engellemesinin ve yolsuzluğa bulaşmış yöneticilerin korumaya çalışmasına karşı aynı 2017 Şubat'ında olduğu gibi aynı gerekçelerle binlerce insan sokağa döküldü. Parlamentoya Şubat ayında hatırlayacaksınız çok büyük yürüyüşlerin olmasının nedeni parlamentoya 2016 Kasım aralığında iktidara gelen Sosyal Demokrat Parti'nin parlamentoya yolsuzluklar konusunda ciddi çabaları olan savcıların elini tutmak, faaliyetlerini kısıtlamak amacı taşıyan bir yasa değişikliği getirmesiyle başlamıştı. Geri almak zorunda kaldı hükümet ama şimdi yeniden bir dizi yasayla gene aynı savcıların soruşturma açmasını, yolsuzluk nedeniyle, yöneticilerin yaptığı yolsuzluklar nedeniyle soruşturma açmasını engellemeye çalışıyorlar. Aralık 2016'da iktidara gelen Sosyal Demokrat Parti'nin lideri %46 oy almış. Sosyal Demokrat Parti'nin liderinin Liviu Dragnea'nın başbakan olmasını Cumhurbaşkanı Klaus Ulvaeus engellemişti hatırlayacaksınız. Çünkü 2016'da Dragnea 2 yıl hapse mahkum olmuştu. Seçim hilesi yapmak nedeniyle. Evet. 13 Kasım'da yani bundan 10 gün önce, 15 gün önce 13 Kasım'da yeni bir soruşturma açıldı kendisi hakkında. 21 milyon Avrupa fonunu amacı dışında kullanmak iddiasıyla. Soruşturmayı Romanya'daki savcılar açtı ama soruşturmayı başlatan dolandırıcılar ve yolsuzluğa karşı mücadele Avrupa Ofisi. Altyapı yatırımları için kullanılması gereken 21 milyon avronun başka amaçlarla ne olduğunu bilmiyoruz. Başka amaçlarla kullanıldığını iddia ediyorlar. Cumhurbaşkanı Klaus Johannes hatırlayacaksınız beklenmeyen bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilmişti. Romanya'da küçük bir azınlığı oluşturan Almanya kökenli Romanyalılardan olan Klaus Johannes'in seçilmesinin yegane nedeni yolsuzluğa karşı bir duvar, bir fren olacağı ümidiydi. Romanya gerçekten belki Bulgaristan'dan çok daha fazla yolsuzluğun bir türlü engellenemediği ve siyasi partilerin önemli bir bölümünün veya siyasi aktörlerin önemli bölümünün yolsuzluk dosyaları nedeniyle, kendi yolsuzluk dosyaları nedeniyle birbirini, herkesin o yolsuzluk dosyalarının birbirlerini destekleyerek bir yolsuzlar koalisyonu dayanışması halinde olduğu bir ülke Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin en başarısız olduğu vakalardan bir tanesi olduğunu da herkes kabul ediyor. Evet. Çok bir iki dakikalık süremiz kaldı. Evet. O da bu senin bugünkü yazında da bahsettiğin çok ilginç bir nokta daha var. O, istersen onu da bir iki cümleyle özetleyip bitirebiliriz. İktidarın şüphelileri dediğin. Evet. Biliyor, yani şu anda herkes iktidar açısından şüpheli. Bu çok evrensel, yani o 20. yüzyılda, 19. yüzyılda da kısmen bildiğimiz, 20. yüzyılda iyice ortaya çıkan totaliter düşüncelerin, totaliter zihniyetin, totaliter rejimlerin önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yani herkes potansiyel olarak şüphelidir. Başkanın en yakınındakiler dahil olmak üzere potansiyel olarak şüphelidirler. Çünkü iktidar bunu herkesin herkesten şüpheli olduğu bir ortamda kendi gücünü yeniden üretme imkanına sahip olduğunu bilir. Ve bu şu anda Türkiye'de tam totaliter bir rejim vardır demek elbette mümkün değil. Ama herkesin şüpheli olduğu bir rejim içine yöneldiğimizin sayısal göstergeleri var. Ve bunu Yargıtay Başkanı dile getirdi. Adli sicil istatistiklerinde 2016 yılı adli sicil istatistiklerinde 2016 yılında 6 milyon 900 bin kişinin şüpheli gözüktüğünü. Evet, 7 milyon kişi. 7 milyon. Hani doğmuş bebeğin, 1 yaşındaki bebeğin, 5 yaşındaki çocuğun da şüpheli addedilmeyeceğinden hareket edersek, hani 15 yaşından, gerçi 12-13 yaşında insanlar da Türkiye'de hapse giriyor çeşitli evet, nedenlerle. Evet, ama gene de öyle bir iyi niyetle hesap yapalım. 15 yaşından itibaren hareket edelim. 15 yaşından itibaren nüfusu aldığımızda bu Türkiye nüfusunun %11.3'üne tekabül ediyor bu sayı. Bunun içinde takriben 2,5 milyon dosya kovuşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle kapatılmış, yani devam edilmemiş. Ama bu gene de unutmamak lazım, bu 2,5 milyon dosyanın tamamen yok edildiği, silindiği anlamına gelmiyor. Çoğunlukla onlar özellikle siyasi nedenlerle, siyasi şüpheli olma iddiasıyla açılmış dosyalarsa onlar ömür boyu bir yerde duracak demektir. Veya hiçbir zaman kapanmadan ölü biçimde uykuya yatırılacak ve gereğinde bir gün yeniden karşımıza çıkacak demektir. Geri kalanların içinde bunların içinde elbette sadece siyasi suçlar yok, tabii adi suçlar da var. Oranını bilmiyoruz ama şu anda sadece Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusunda bulunup veya Cumhurbaşkanı avukatlarının suç duyurusunda bulunup açılan dava sayıları binlerde bulmuş durumda, biliyorsunuz. Tweet attı, yok ters baktı, kaşını ters oynattı, Cumhurbaşkanı geçerken elini burnuna götürdü gibi gerekçelerle açılan davalar var, biliyorsunuz. Ve bu davalar, bu oran giderek artacak gibi gözüküyor. Çünkü iktidar ancak korkutarak sessizliği veyahut etrafındaki birlikteliği koruyabileceğine inanıyor. Bu çerçevede de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gözden düşmüş olan kişilerinin de şüpheli muamelesi gördüğünü biliyoruz. Belediye başkanları başta olmak üzere. Evet. Yani Hannah Arendt'le bitirmişsin yazını da, totaliter dünyada şüpheli kategorisi tüm nüfusu kucaklar diye. İletişim bilimlerinden çıkan totaliterizm kitabında. Evet, yani mahkumların sayısı da 1 milyonu aşmış galiba. O da %1,5 falan ediyor zaten. Suçlu. Hapishanelerde 220 bin kişi oldu yanılmıyorsam. 223 bin kişiye çıktı ki bu darbe girişimi sonrasındaki hapishane nüfusunun %15 veya %20'sinin tahliyeyle boşaltılmasına rağmen varılmış bir rakam. Evet, şey bir acayip. Şu anda da inşa edilen cezaevi sayısının onlarla ifade edildiğini biliyoruz. Evet. Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Ahmet. Türkiye'de herkes bir gün hapishaneyi tadacaktır demiştim bir zamanlar. Türkiye'de herkes şüphelidir lafını belki şimdi kullanabiliriz. Evet. Aynen öyle. İktidar nezdinde Türkiye'de herkes şüphelidir. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arkasından da Açık Bilinç gelecek. Açık Bilinç'te 3. bölümünü yayınlıyoruz. Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp serisi. Bu konuda dinleyicilerden de soru ve yorumlar alıyoruz. Ve serinin akışını bozmamak için konuklarımızla yapacağımız programları tamamladıktan sonra ek bir program yapmaya karar verdik. Yani ek bir programda da dinleyicilerden gelecek soru ve yorumlara da değinmek istiyoruz. Dolayısıyla daha bu devam ediyor. Seri boyunca bize iletmek istediğiniz düşüncelerinizi de açıkbilinç@gmail.com adresine yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu programı bu şekilde de dinleyicilerle gelen görüşleri de içine kapsayacak şekilde yürütmemiz bu şekilde mümkün olabilir. Çok teşekkürler. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, neyle devam ediyoruz programımızı Açık Bilince? Doktor Işıl Arıcan'la devam edeceğiz. Işıl, merhaba. Merhaba, teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Merhaba. Merhaba. Sen şu anda Kaliforniya'dasın ve gecenin bir yarısı program için seni ayağa dikmiş vaziyetteyiz. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Ben hemen kısa bir özet yapayım. Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, plasebo etkisi, homeopati gibi konuları gündeme getirdiğimiz bir seri yapmaya başladık. Geçen hafta Helsinki Üniversitesi'nden Doktor Çağrı Yalgın konuğumuz olmuştu ve plasebo etkisinden konuşmuştuk. Bu hafta Işıl Arıcan'la alternatif tıp ve tamamlayıcı tıptan konuşacağız. Bu tartışmaya devam ederek gelecek hafta da homeopati konusunu masaya yatıracağız. Bu serinin son programında ise Doktor Meliha Korkmaz konuğumuz olacak ve Türkiye'de Türk hekimlerinin alternatif tıp ve homeopatiye yaklaşımları ve hekimlik pratiğinde hangi sorunlarla karşılaştıklarından bahsedecek. Ben Işıl, kısaca hemen seni tanıtarak başlayayım. 1972 İzmir doğumlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun. Türkiye'de hekimlik ve özel sağlık sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra 2007 senesinde Fransa'da Anti-Aging Medicine, yani yaşlanma karşıtı mı demek lazım? Yaşlanmamacı tıp sertifika eğitimini tamamladıktan sonra 2008 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşiyor. Önce California State Üniversitesi'nde sağlık yönetimi üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra 2014 yılından beri Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde klinik bilgi işlem direktörü olarak çalışmakta. Işıl'ı dinleyicilerimiz arasından Yalan Savar sitesinin kurucusu ve yazarı olarak ya da Açık Bilim sitesinin yazarı ve editörü olarak tanıyanlar vardır. Çağrı Yalgın da bu iki sitenin, iki siteye katkı veren isimlerden bahsetmiştik. yalansavar.org ya da açıkbilim.com'dan ulaşılabilir. Ayrıca ağırlıklı olarak bilim, sağlık ve bilişim konulu 50'den fazla TED Talk'un gönüllü Türkçe çevirmenliğini yapmış olduğunu da Işıl Arıcan'ın burada söylemiş olayım. Kendisi hakkında yazıları, çalışmaları hakkında daha çok bilgiye ışılarıcan.com adresinden ulaşılabilir. Şimdi bu girişten sonra istersen bugünkü birinci programımızda alternatif tıp nedir, biraz bundan bahsedecektik. Ben hemen şunu belki söyleyerek başlayayım. Mayıs 2016'da Türk Tabipleri Birliği bir büyük sempozyum düzenledi. Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına hekim yaklaşımı diye bir sempozyum. Ben bu sempozyumun bildirilerini okudum. Pek çok değişik açıdan konuya yaklaşılıyor. Bir de üst başlık koymuşlar: tıbbın alternatifi olmaz diye. Şimdi yani alternatif kimya, alternatif biyoloji, alternatif matematik gibi şeylerden pek bahsedilmediği halde alternatif tıp diye bir şeyden bahsediliyor. Bu niye böyle? Tıbbın ne özelliği var ki bir alternatifi olabileceği düşünülüyor? Alternatif tıpla geleneksel tıbbı, onunla da mesela bu tamamlayıcı ya da bütünleyici ya da entegratif diye söz edilen tıbbı ayıran şey nedir? Belki buradan başlayarak ilerleyelim. Elbette. Şimdi alternatif tıp dediğimiz zaman aslında kabaca kanıta dayalı tıp ya da modern tıp dışında kalan bütün uygulamaları içine alan bir tanım alternatif tıp günümüzde. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında aradaki sınırlar da bayağı bulanık. Yani nerede, ne zaman ne alternatif tıp oluyor, ne zaman alternatif tıp işte geleneksel tıp deniyor vesaire gibi. Ama tarihçesine bakacak olursak zaten bilimsel metodoloji gelişene kadar hemen hemen gördüğümüz bütün sağlatım uygulamaları bugün aslında alternatif tıp dediğimiz şeyler. İşte herbalizm ya da otlarla yapılan tedaviler, antik çeşitli tıp uygulamaları, işte hacamattır, akupunktürdür, ayurveda gibi antik Hint tıp uygulamaları veya başka doğaüstü enerjiler üzerine odaklanmış uygulamalar gibi, işte reiki gibi uygulamalar var. Bizim kendi kültürümüze bakacak olursak işte okunmuş su içirme, işte muska takmadan tutun da pek çok başka uygulamalara kadar gidiyor aslında alternatif tıp. Bilimsel metodoloji gelişipçe kanıta dayalı tıp kavramı ortaya çıktıkça aslında alternatif tıbbın içindeki bir kısım kendisini modern tıp olarak tanımlamaya başlıyor. Modern tıp veya kanıta dayalı tıptan kastımız şu, herhangi bir uyguladığımız tedavinin etkinliğini ölçebildiğimiz, gözlemlediğimiz şeylere bugün kanıta dayalı tıp diyoruz. Ancak iyileştirici veya sağlıklı etkisi olduğu iddia edilen, ancak bu etkiyi kanıta dayalı bilimsel çalışmalarla ispat edemeyen uygulamalara da, yani modern tıp veya kanıta dayalı tıp dışındaki uygulamalara da aslında alternatif tıp diyoruz. Çok geniş bir yelpazeyi içeriyor tabii bu konumda bakacak olursak. Bu alternatif tıpla geleneksel tıbbın ya da çağdaş tıbbın arasındaki sınır da akışkan bir sınır, öyle anlıyorum. Yani bazı şeyler alternatif tıp içinde diyelim yer alırken sonra gerektiği şekilde sınanıp kanıtlanıp kanıta dayalı bir temele oturtulursa eğer, o zaman ana akım tıbbın içine entegre olabiliyor herhalde. Evet, zaten aslında pek çok tedavinin gelişim süreci de bu sırayı izliyor. Yani bugün mesela kullandığımız pek çok ilaç, farmakolojik ilacın kökeni geçmişteki bitkisel tedavilere dayanıyor. Fakat ne zaman biz artık kanıta dayalı tedavi diyoruz diyelim ki kullanılan bir ilaca? İşte yüzyıllar boyunca kullanılan ve belli etkileri gözlenen ilaçlar kontrollü bir şekilde gerçekten etkinliği olup olmadığı kanıtlandıktan sonra, ki daha önceki programda plasebo etkisinden için bu tip kontrollü çalışmaların önemli olduğuna değinmiştik. Bunları kanıtladıktan sonra gerçekten bu gözlemlediğimiz etkiyi ortaya çıkaran maddeyi buluyoruz. Ve bu maddeyi bulduktan sonra bu maddenin hangi dozda aslında etkin olduğunu buluyoruz. Ve daha sonra bundan modern tıbbın kullandığı ilaçlar üretiliyor. Çok güzel bir örnek bence 2015 yılı Nobel Tıp Ödülü. 2015 yılı Nobel Tıp Ödülü'nü ilginç bir şekilde alternatif tıp denebilecek geleneksel Çin tıbbı uygulamacısı Yu Yutu diye bir doktor başka bir bilim insanı grubuyla birlikte aldı. Ve Yu Yutu'nun yaptığı şey geleneksel Çin tıbbında kullanılan pek çok bitkisel ilaçları tek tek eleyerek gerçekten bu etkinin görülüp görülmediğini kontrollü ortamda test ederek bu binlerce denediği ilaç arasından bir tanesinin sadece aslında etkinliği olabileceğini bulup daha sonra da bu etkinliğin hangi maddeye dayalı olduğunu bulup gösterdiği için Nobel Tıp Ödülü aldı. Yani aslında bugün alternatif tıbbı etkinliği kanıtlanamamış yöntemler olarak saysak da zaten bir yöntemin etkinliği kanıtlandığı zaman o yöntem artık alternatif tıp şemsiyesinden çıkıp modern tıp şemsiyesine giriyor. Yani modern tıp aslında kanıta dayalı olarak bu yöntemlerin her birini değerlendirme ve değerlendirdikten sonra kendi bünyesini alma konusunda gayet etkin. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Daha önce de konuşmuştuk bunu, bu konuyu daha doğrusu açık bilinç içerisinde. Hipnoz mevzusu. Hipnozu hangi alanda değerlendirmemiz lazım? Çünkü Türkiye'de mesela hipnoz ve hacamat aynı kategori içerisinde değerlendirildiği için aynı tetkikler uygulanıyor, aynı denetimlere tabi tutuluyor. Ama mesela bir yandan da tıpın içerisine girebilecek bir alan olarak da değerlendirebilmemiz mümkün olabilir mi içinde bulunduğumuz yıllar içerisinde, çağlar içerisinde? Şimdi şöyle, zaten hani bu alternatif tıptan modern tıpa olan geçiş siyah beyaz gibi bir ayrım değil. Daha çok böyle siyahtan gri'nin çeşitli tonlarından beyaza doğru giden bir ayrım. Hipnoz bunların arasında ortalarda yer alan bir şey benim görüşüm. Çünkü etkinliğini kanıtlayan pek çok çalışma olduğu gibi aslında çok etkin olmadığını gösteren bazı başka çalışmalar da var. Sanıyorum orta vadede yapılan ilave çalışmalarla bu bir noktadan diğerine doğru yavaşça kayacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğinize katılıyorum. Tabii uygulamalar ve regülasyonlar söz konusu olunca bu ayrımı yapmak çok zor bazı şeylerde. Onun için hipnoz herhalde bu ortada kalan konulardan bir tanesi. Peki bir de tamamlayıcı tıp diye bir başka kategori var. Bu alternatif tıpla çağdaş ya da geleneksel tıptan ayrı bir üçüncü kategori galiba, öyle mi? Şimdi tamamlayıcı tıp kategorisi aslında alternatif tıp uygulayan kişilerin daha sonra bunu birazcık daha marketing, pazarlama kavramlarıyla hani biz tıbba karşı değiliz, tıpla birlikte çalışabiliriz diye getirdikleri bir kavram aslında. tamamlayıcı tıp denince daha çok hem modern ve kanıta dayalı tıp uygulamalarını hem de alternatif tıp uygulamalarını bütünleştiren bir kavram diye düşünmek lazım. İşte integratif tıp, bütünleyici tıp, tamamlayıcı tıp diye farklı şekillerde geçebiliyor. Genelde her iki uygulamayı da içine alan genel tıp uygulamalarına tamamlayıcı tıp diyoruz. Peki ben şeyde Biyanet'te bir habere rastladım. Sağlık Bakanlığı'nca bir yönetmelik yayınlanmış. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalar yönetmeliği diye. Diyor ki bu yönetmelikle birlikte akupunktür, filoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati filan gibi bir sürü şey saymışlar. Larva uygulaması, osteopati, ozon uygulaması gibi uygulamalar yasal bir çerçeveye oturtulmuş ve hekim ve diş hekimlerinin belli özelliklere sahip birim ve merkezlerde bunları uygulayabileceği uygulaması bir yasallığa kavuşturulmuştur diye yazıyor. Yani öyle gözüküyor ki yasal olarak da Türkiye'de en azından bu çağdaş tıbbın dışındaki uygulamalara bir destek söz konusu. Şimdi bir taraftan kendi geleneklerinde işte hocaya muska yazdırmak, üfürükçüye gitmek filan gibi adetleri olan bir ülkede bunun sakıncalı bir tarafı olduğu düşünülebilir. Homeopatiden gelecek hafta bahsederken bundan da biraz bahsedeceğiz ama şunun ben özellikle altını çizmek istiyorum. Sen de herhalde birazdan bahsedeceksin. Alternatif tıp uygulamalarının oluşturduğu ve müthiş para dönen bir sektör oluşmuş vaziyette. Yani burada bilimsel çalışmalara bakmak bir yana, bunlardan da bahsedeceğiz. Ortada müthiş bir para kaynağı ve dolayısıyla büyük bir potansiyel suistimal aracı var gibi gözüküyor. Buna da en çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Çok paranın döndüğü yerlerde hep işte türlü çeşitli inanılmaması gereken şeylere rastlamak mümkün oluyor haliyle. Evet, kesinlikle. Zaten bu tip regülasyonlarda şöyle bence iki türlü bir durum var. Yani bir yerde regülasyonlar gerekli çünkü bahsettiğiniz gibi özellikle paranın döndüğü bu tip yerlerde hele bir de regülasyon olmazsa, yani sonuçta bu insanlar hastalarla uğraşıyorlar, hasta sağlığıyla uğraşıyorlar, insanları tedavi ettiklerini iddia ediyorlar. Bu regülasyon eksikliği çok ciddi bir sorun. Çünkü o zaman önüne gelen herkesin ben sağlıkçıyım şeklinde ortaya çıktığını ve insanlara işte çoğu zaman bazen saçma sapan tedaviler uyguladığını görüyoruz. Ne bileyim, görmüşsünüz İstanbul'da ben yaşarken böyle alt geçitlerde filan duvar yazıları vardı. İşte fıtık tedavisi yapılır diye, yok bele alabalık bağlama filan şeklinde. Şimdi regülasyon olmadığı zaman bu tip insanlar ortaya çıkıyor. Ve tabii hiçbir yasal yaptırımı da yok yapılan tedavilerin sonucunda ortaya çıkan yan etkileri. Onun için regülasyon olması bir yerde iyi bir şey. Mesela bugün bitkisel tedavilere bakarsanız dünyanın pek çok ülkesinde destekleyici tedavi içeren bitkisel ilaçlar veya işte çeşitli vitaminler normal ilaç regülasyonundan tamamen farklı ve aslında pek de regülasyona tabi değiller. Normal bir ilaç için o ilacın işe yaradığını göstermeniz gerekirken aslında alternatif tıpta kullanılan pek çok ilaç için o ilacın zararı olmadığını göstermeniz, onu da tam olarak da göstermeseniz de oluyor, yeterli oluyor. İşte FDA tarafından onaylanmamıştır yazısını basınca kutuların üzerine bu ilaçlar satılabiliyor. O nedenle regülasyon çok önemli bir şey bir yerde. Fakat bir yerde şöyle bir sıkıntı var. Bunlar regüle edildiğinde bir yerde geçerlilik de kazanmış gibi algılanıyorlar toplum tarafından. Yani böyle bir regülasyon varsa artık bu yapılan işlemlerin hakikaten sağlığı etkisi olduğu veya tıbbi olarak geçerli iyileştirici özellikleri olduğu gibi bir kanı yaratıyorlar kişilerde. Bu açıdan da bu tip regülasyonun böyle bir negatif etkisi de var. Peki bir de o zaman belki şundan konuşmak gerekir. Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları niye bu kadar revaçta? Şimdi tamamlayıcı tıp ya da işte bu bütünleyici entegratif tıbbın içine işte mesela sağlıklı beslenme, spor yapma, masaj falan, meditasyon, yoga gibi pratikleri katacak olursak bunda anlaşılmaz bir taraf yok. Bunların hepsi aslında çeşitli açılardan insan sağlığına fayda gösteren pratikler. Bunların tıp içinde yer alıp almaması işte pek çok alanda tartışılan bir konu. Sigorta şirketleri mesela, siz masaj yaptırırsanız onun parasını ödemek istemiyor sağlık sigortası şirketleri, ama ilaç alırsanız ödemek istiyor. Tamamlayıcı tıbbı bu şekilde genişletmek belki aslında faydalı bir şey de olur sigorta şirketlerinin bütün direncine rağmen. Öte yandan senin de dediğin gibi, yani işte beli alabalık bağlatmaktan üfürükçüye gidip muska yazdırmak filan gibi bir sürü pratik de eğer alternatif tıbbın içine girecekse, bunların niye bu kadar revaçta olduğu konusunu herhalde belki içinde geleneksel modern tıbba bir eleştiri getirecek şekilde de bakmamız yerinde olabilir. Elbette. Önce biraz neden revaçta olduğu konusundan bahsedeyim. Yani aslında alternatif tıp dediğimiz uygulamalar, ki antik tıp ve geleneksel tıp dediğimiz kısmı, çok büyük bir kısmı bunların. Aslında bunlar, yani insanlık tarihi boyunca hep revaçta olan ve insanların her zaman başvurduğu uygulamalardı. Ancak günümüzde bilgi çağında tabii internet ve diğer iletişim kaynaklarının varlığı sayesinde aslında bunlar birazcık daha çok duyuluyor. Yani orada bir birazcık daha çok duyulmasına bağlı olan, sanki daha çok yaygınlaşmış gibi biraz bir algı da var biraz. Mesela gazetelerde falan çok görüyoruz, işte kanser tedavisi yapan kişiler hekim olmadığı halde gibi. Dediğiniz gibi pek çok geçerli uygulama alternatif tıp adı altında pazarlanıyor, ki bunların pek çok bazıları modern hekimler tarafından da aslında etkinliği kabul edilen uygulamalar. Yani bugün sağlıklı beslenmenin aslında çok önemli bir şey olduğunu, belirli besinleri daha çok tüketmenin, işte taze sebze meyve tüketmenin, düzenli egzersiz yapmanın, sigara içmemenin iyi bir şey olduğunu zaten herkes kabul ediyor. Bunlar da biraz alternatif tıp adı altında pazarlanıyor. Çünkü biraz yaşam stili, yaşam koçluğu falan gibi şeylere gidiyor buradan. İlaveten yaşamı felsefesiyle genelde bütünleştiğini görüyoruz bu konuların. İşte doğaya dönüş, işte çeşitli spiritüel şeylere inanma, çeşitli enerjilere inanma, New Age inanışlar gibi şeyler de birazcık bunları destekliyor. Bu inanışların artmasını destekliyor. Bunun dışında kişilerin, bunları uygulayan kişilerin veya bu tedavi yöntemleriyle hastaları tedavi etmeyi seçen kişilerin içine düştükleri bazı bilişsel ön yargılar var. Biraz onlardan da bahsetmek lazım bence. Örneğin pek çok alternatif tedavi, çok yaygın alternatif tedavilerin bir kısmı ağrı tedavisi üzerine odaklı ve bugün ağrılı hastalıkların pek çoğu aslında seyri dalgalı hastalıklar. İşte ağrınız hiçbir zaman aynı gün, her gün aynı miktarda olmuyor. Az olduğu günler oluyor, çok olduğu günler oluyor. Ve bu özellikle dalgalı hastalıklarda araya giren alternatif tedavi metotları insanların ne zaman ağrısının azaldığını, insanların ağrısının azaldığı anda yaptıkları şeyin ne olduğuna göre bir neden sonuç ilişkisi kurmalarına neden oluyor. Mesela buna hatırlama önyargısı diyoruz. Kişi diyelim ki ağrısı yükselirken kendisine önerilen bir bitkisel tedaviyi uyguluyor ya da akupunktura gidiyor, neyse. Ağrısı azaldığı zaman direkt olarak bunu yaptığı, aldığı ilaçla bağdaşlaştırma yönelimine sahip. Bu zaten normal hepimizin zihninde olan çeşitli bilişsel ön yargıların sonucu. Ama mesela ağrısını etkilemediği zaman ya da ağrısı azalmadığı zaman yaptığı şeyleri unutuyor ve geriye dönüp baktığı zaman kafasında bir patern oluşuyor kişilerin. Bunlar da özellikle plasebo etkisi, daha önce konuştuğumuz, bu tedavileri uygulayan kişilerin aklında bu tedavilerin işe yaradığını düşünmelerine neden olan bir etmen. Şöyle bir anı var, bir hekim arkadaşımın bana bahsettiği, gastroenterolog bu arkadaşım ve bir hastasını çok uzun zamanlar tedavi etmiş gastroenteroloji problemleri nedeniyle. En sonunda tedavi sonuç vermiş ve endoskopi sonucunda hasta demiş, işte gözünüz aydın, çok başarılı geçti artık yapılan tedaviden, iyileştiniz, üstünüz iyileşti. Hastanın yakınları birbirlerine bakıp gülmeye başlıyorlar. İşte diyorlar ki doktor bey falan diye otu alıyoruz bir ayda, demek ki işe yaradı, ne güzel diye. Yani mesela bu durumda yıllarca hastaya tedavi uygulayıp takip etmiş bir hekim aslında kendi kendine aldığı bir ot hasta için daha kolay hatırlanabilir, daha çok etkisi olan bir etmen haline geliyor. Bir de hastalar kendilerini daha güçlü hissetmek istiyorlar. Yani tedavisine yaptığı, herhangi bir aldığı şeyin kendi tedavisine, kendi isteğiyle aldığı bir şeyin tedavisine pozitif etkisi olduğunu görmek istiyor. Yani bütün bunlar aslında revaçta olmasının ortak nedenleri. Tek bir nedeni yok. Pek çok nedeni var. En önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında kronik hastalıklarda, yani modern tıp artık özellikle enfeksiyon hastalıkları ve akut hastalıklara çok ciddi çözümler sundu. Çok ciddi cerrahi tedaviler var. İşte bundan birkaç 10-15 yıl öncesine kadar çok ciddi seyirleri olan hastalıkları artık bugün ilaçla neredeyse tamamen tedavi edebiliyoruz. AIDS çok güzel bir örnek mesela. Bundan 20 sene önce AIDS hastalığı tamamen bir ölüm fermanıyken bugün AIDS hastaları normal yaşam sürelerini ilaç tedavisiyle tamamlayabiliyorlar ve başka nedenlerden ölüyorlar. Yaşlılıktan ölüyorlar vesaire. Ama belli kronik hastalıklarda, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarda, özellikle yaşam tarzından gelen hastalıklarda çok elimizde iyi bir tedavi yöntemi yok maalesef. Kanser tabii çok önemli. Özellikle toplumun yaşı ilerledikçe, yaşlı nüfus arttıkça sık gördüğümüz, çünkü yaşla paralel kanser oranı çok sık gördüğümüz bir şey. Bu tip hastalıklarda modern tıbbın sunabileceği sonuçların limitli olması da insanları bu tip alternatif tıp yöntemlerini yöneltiyor. Evet. Şuradan bir soru daha geldi benim aklıma, müsaade ederseniz. Biz genellikle Açık Gazete programı içerisindeki dünya turunu tamamlarken Afrika'ya değdiğimizde oradaki öldürülen hayvanların da hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi soyları neredeyse tükenme aşamasına gelen gergedanlar. Buradaki gergedanlar öldürüldükten sonra boynuzları kesilip Asya pazarında cinsel gücü arttırıcı çeşitli şeylerle, losyonlarla ya da haplarla ya da bir şekilde oradaki insanların kullanımına açılıyor. Benim merak ettiğim şey şu, Türkiye'de de bunun çeşitli muadillerinin görüldüğüne dair haberlerde çıkıyor. Asya pazarında, Asya'daki ülkeler içerisinde bu tip yöntemler daha mı yaygın batıya nazaran baktığımızda, ya da bunların kullanım oranıyla alakalı herhangi bir araştırma yapılmış mı? Çeşitli araştırmalar var farklı ülkelerdeki alternatif tıp kullanım oranları ile ilgili. Ancak demin de bahsettiğim gibi alternatif tıp deyince ne anlıyoruz tanımı biraz karmaşık bir tanım olduğu için, hani baktığımız rakamlarla net bir sonuca varmak çok doğru değil. Ancak dediğiniz gibi özellikle uzak doğuda alternatif tıp, özellikle antik Çin tıbbında bu tip ürünler çok fazla kullanılıyor. Ve özellikle bu afrodizyak etkisi olduğuna inanılan egzotik hayvan ticareti gerçekten de çok ciddi bir sorun. Ve bence özellikle bu tip alternatif tıbbın büyük zararlarından bir tanesi. Hatta şöyle bir şey vardı. Amerika'daki bir grup bilim insanı Çin pazarına suni gergedan boynuzu tozu sürerek, yani laboratuvarda oluşturdukları DNA'sı birebir görünen herhangi bir analizde, sentezde gerçekten ayırt edilemeyecek olduğunu düşündükleri suni gergedan boynuzu tozu sürerek oradaki pazarı doyurup bunun talebini düşürmek gibi bazı planları vardı. Evet. Çok ciddi nesli tükenen hayvan, çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu özellikle antik Çin tıbbında egzotik hayvan parçalarının kullanılmasıyla ilgili. Evet, ben de şeyi gördüm, onu da bir ekleyeyim. Afrika'daki yetkililer de bu hayvanların boynuzu kesilmesin diye önceden gidip hayvanların boynuzunu kendileri kesiyorlar, canlarını yakmayacak bir şekilde. Ama sonuçta doğaya bıraktıklarında kendini savunamayacak bir hayvan haline geliyor tabii ki. Ölüp gidecek de. Ben de çok kısa bir soru sormak istiyorum. Yani uzun bir konu ama vaktimiz de çok daraldığı için yani bu alternatif tıp diye nitelendirilebilir mi bilmiyorum ama bu müthiş moda olan ve hiçbir zaman modası da geçmeyen bu çeşitli şeyler, diyetler hiçbir sonuç vermediği halde ısrarla yenilerinin çıkarılması, bunları alternatif tıbba dahil edebilir miyiz? Yani yaşama biçiminden bahsetmiyorum tabii, yani vegan ya da şey tipi hayvansal beslenmenin dışındaki şeyler değil de daha çok böyle moda olarak öne sürülen ve çok büyük işte supplement endüstrisiyle de desteklenen diyetler meselesine nasıl bakacağız? Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Bu diyetlerin de çok büyük bir kısmı zaten alternatif tıp, hatta bir adım daha götürüp ben çoğunu sözde bilim diyorum. Bir bugün kitapçıya giderseniz her konuda diyet mevcut. Yani bakın her kitabın bir şeyi yemeniz, bir şeyi yememeniz gerektiğini görüyorsunuz. Beslenme konusu çok karışık bir konu ve beslenme konusunda bildiklerimiz çok sınırlı. Çünkü biz insanları doğar doğmaz laboratuvara kapatıp kontrollü bir şekilde besleyip kaç yaşında ne hastalığı yakalanıyorlar diye bakamıyoruz. Bunlar hep insanların kendi yediklerini rapor etmesine dayanan çalışmalar sonucunda varılan sonuçlar. Ancak özellikle ortada çok fazla sözde bilim odaklı diyet var. Tabii sağlıklı yiyin, her şeyden yiyin ama abartıya kaçmayın. Bol sebze meyve yiyin gibi kısa bir diyet önerisi çok fazla marketing değeri olan bir öneri değil. Zaten bunda kitapta yazılmaz ama böyle işte egzotik bir diyet önerisiyle ve farklı bir şey söylemek amacıyla ortaya çıkıp kitap yazıp bu kitaptan çok ciddi mali gelir sağlayıp kendine bir hasta potansiyeli yaratan maalesef pek çok insan var. Ve baktığınız zaman bu diyetlerin çoğunun aslında altında diyetin gerçekten işe yaradığını kanıtlayan herhangi bir çalışma olmadığını görüyoruz. Evet. Tamam, bugün daha konuşacağımız şeyler var fakat vaktimizin sonuna geldik. Işıl, sen belirtmiştin bir Türkiye'de de bir hacamat ve kupa terapisi sempozyumu yapılmış. Bunu Emine Erdoğan açılışını yapmış. O günden galiba 2011'de ilki yapılıyor. O günden sonra da her sene böyle revaçta bir şekilde bu tür tedaviler belki Osmanlı geleneğinden geliyor diye mi nedir bilmiyorum ama yeniden canlandırılmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Senin de söylediğin gibi alternatif tıp çok karışık bir konu. Her parçasından konuşmak zor fakat alternatif tıp içinde belki en büyük mali portreye sahip olan endüstri homeopati. Homeopati niye bu kadar revaçta ve peki ana akım tıbba getirebileceğimiz bir eleştiri var mı bunların ışığında? Bu konuyu da gelecek haftaki programa bırakmış olalım. Bu alternatif tıp programını böylece bugün bitirmiş olalım. Konuğumuz Doktor Işıl Arıcan'dı. San Francisco'dan telefon bağlantısıyla gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz Işıl. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta ikinci bölümde birlikte olacağız tekrar. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitirmiş oluyoruz Açık Gazete'yi bugünlük. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.